الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. دوغزانغ وإسلام بعد كمحمد الله جل وعلا نكم تكي صالنا سلام ثمرت محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سنبودي كيوسيا نفسي أنغو سنبامبا نكيوسيا نفسي زينو يو يصل زيما لكم وغوك الله تبارك وتعالى. وسبابه hakuna ujanja wowote wa kufaulu hapa duniani wala kesho akhira illa bitaqwa. Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu chake kitukufu: am hasibtum an tadkhulu aljannata, hivi mnadhania ya kwamba mtaingia peponi? Walamma yaatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, na hali ya kuwa hayajawajilia yale ambayo yamewajilia waliokuwa kabla yenu. Allah tabaraka wa taala anatufumbua na kutupa tambihi ya kwamba pepo yake sio lele mama kama vile ambavyo tunadhania. Anatuambia Allah tabaraka wa taala: hivi mnadhania mtaingia peponi na hali ya kuwa hayajawafikia yale waliowafikia waliokuwa kabla yenu? Kwa sababu gani? Allah anasema mastathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Allah tabarak wa taala anasema yaliwapata wao mashaka. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema mastathumul ba'sa'u ay al-faqr, yaliwapata wao au walikosa wao na ufukara wa njaa na tabu mbalimbali. Wadh-dharra'u, na madhara. Hatta yakula ar-rasul, mpaka akafikia kusema mtume sallallahu alayhi wa sallam, walladhina amanu ma'ahu, na wale ambao wameamini pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, mata nasrullah, ni lini nusra ya Allah tabaraka wa taala itakuja kwa sisi? Lakini Allah tabaraka wa taala akawaambia: ala fahamuni, inna nasrallahi karim, hakika ya nusra ya Allah tabaraka wa taala iko karimu. Ikhwata al-iman, Allah tabaraka wa taala anatuambia na kutupata mbihi ya kwamba pepo yake sio lele mama. Wale ambao wanaitaka pepo ya Allah tabaraka wa taala na kuingia ndani yake kwa ajili ya kupata zile neema ambazo Allah tabaraka wa taala ametuandalia, lazima tufahamu ya kwamba yatakukuta mfano ya wale ambao yamewakuta waliotangulia kabla yetu. Kwa sababu gani? Wao walipatwa na madhara, walipatwa na maafa, njaa katika miji na mitikisiko ya kuofishwa na mahadui, kama alivyosema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wazulzilu, bimaana wakahofishwa na maadui wao, wakawatisha na ikawa wao wanaogopa. Lakini Allah tabaraka wa taala akawa anawaambia, fahamuni ya kwamba nusura ya Allah iko karibu, kwa sababu inna ma'al usri yusra, hakika baada ya uzito kuna wepesi. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anaendelea kutuambia katika sura nyingine, Allah anasema ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi wanadhania watu wataachwa tu bure bure kisa wamesema tumeamini na hali ya kuwa si wenye kupewa mtihani? Kwa sababu ndugu zangu wa Islam, unapokuwa umeamini na ikawa imani yako ni thabiti, uko katika msimamo wa sawa sawa, wanatiwa ufahamu ya kwamba lazima utakutana na madhara, lazima utakutana na maadui ambao watakutingisha wewe. Kwa hiyo kinachotakiwa uwe nacho, uwe na thabati katika imani yako. Allah tabaraka wa taala anasema ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi wanadhania watu wataachwa bure bure kisa tu wamesema tumeamini na hali ya kuwa si wenye kutoa mtihani? Allah tabaraka wa taala anaendelea kusema walaqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaku walyalamanna alkadhibin. Hakika tumewapa mtihani wale ambao wametangulia kabla yenu, ili Allah tabaraka wa taala apate kujua ni nani katika hao ni wa kweli, na Allah tabaraka wa taala apate kujua ni nani katika hao ni waongo katika imani yao. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tunatakiwa tufahamu ya kwamba ikiwa umesimama vizuri katika imani ya sawasawa juu ya mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuifanyia kazi Qur'an na kuifanyia kazi sunna Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya ufahamu wa salafi hadhihi al-umma, fahamu lazima utakutana na mitikisiko mbalimbali. Kadhalika unatakiwa ufahamu ya kwamba ikiwa umeamini na unakwali na umesimama sawasawa katika imani yako, fahamu pia kwamba Allah atakuletea mitihani, na yote haya Allah tabaraka wa taala anataka kuipima imani yako. Je, utaamini ili Allah akutie peponi au utakufuru kutokana na ile mitihani ambayo Allah tabaraka wa taala amekuletea? Kwa sababu kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana, jambo lolote lile ambalo Waislamu linatusibu sisi hakuna isipokuwa Allah tabaraka wa taala ndiyo ametuandikia, na yeye Allah tabaraka wa taala ndiyo mtetezi wetu. Kadhalika imethibiti hadithi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kwamba hakuna watu ambao wanakuwa na balaa na mabalaa makubwa isipokuwa wa kwanza ni katika anbiya, ni katika manabii. Manabii wao ndio wamekutana na mitikisiko mbalimbali, manabii wao wamekutana na shida mbalimbali, manabii wao wamekutana na kila aina ya balaa, lakini walikuwa na subira na wakafanya sabu kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah akawapa izza na utukufu na vyeo vikubwa juu yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo fahamu ya kwamba ukiwa una imani, usijione kwa naswali swala tano, nafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mimi Muislamu safi, matatizo yatawakuta wale ambao hawaingii msikitini. Ndugu yangu Muislamu, unatakiwa ufahamu ya kwamba wale ambao wanasimama katika toa vizuri, Allah tabarak wa taala ndio watu ambao anawajaribu kwa mitihani mikubwa, kama vile ambavyo ilivyosema katika hadithi ya kwamba watu wenye mabalaa makubwa wa kwanza ni manabii, kisha ni as-salihun, watu wema. Pia hao watu wema pia wana mabalaa makubwa, kisha mfano kwa mfano katika hao watu wema. na kila mtu imani yake inapozidi, Allah tabaraka wa taala ndipo anapomjaribu ili kumpima katika imani yake. Lakini hayo yote ndugu yangu Muislam, yanapokuwa yanakukuta hayo Muislam ambaye umeshikamana na sunna vizuri, umesimama katika imani aliyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri, ukakutana na hayo matatizo, kinachotakiwa ni kufanya subira juu ya jambo hilo. Kwa sababu unapokuwa na subira ndio Allah tabaraka wa taala anapokufanyia wepesi mambo yako. Na pia vile vile subira hii inapatikana kwa watu wema. Ina maana subira inafungamanishwa pia vile vile na watu wema. Kwa sababu mtu ambaye hana imani nzuri anapokutwa tu na mtikisiko mdogo anatoka katika jadda. Anarudi nyuma. Kwa sababu maadui wamemwandama. Lakini subira hii inafungamanishwa kwa watu wema. Kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametusimulia katika hadithi yake ambayo akharajahu al-Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: ajaban li amri al-mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dhalika, wa fi riwaya wa laysa dhaka li ahadin illa lil-mu'mini, in asabathu as-sara'u shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu ad-dharra'u sabara fa kana khayran lahu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba ajaban li amri almu'mini, linanistaajabisha kunistaajabisha hilo jambo la muumini. Kwa sababu gani? Inna amrahu kulluhu lahu khairun, hakika ya muumini jambo lake lote au mambo yake yote kwake yeye ni khairi. Walaysa dhaka li ahadin illa lilmu'min, na hakuna jambo hilo la khairi au mambo yoyote au mambo ya khairi kwa yoyote isipokuwa kwa muumini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja zile awsaf, akasema in asabathu sarra'u, kwa sababu sifa ya muumini ni yule ambaye likimpata yeye jambo la kumfurahisha shakara, muumini anashukuru kwa Allah tabaraka wa taala, fakana khairan lahu, na hiyo imekuwa ni khairi kwake yeye. Mu'min ni yule ambaye linapompata jambo la furaha anashukuru, anatoa shukurani kwa Allah tabaraka wa taala, na hiyo ni khairi kwake yeye. Wa in asabathu dharra'u, na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema na likimpata yeye mu'min jambo la madhara, la kumdhuru, la kumrudisha nyuma katika mambo yake, sabara, mu'min anasubiri, fakana khairan lahu, na hiyo inakuwa ni khairi kwa mu'min. Kwa hiyo muumini anafungamanishwa pia na jambo la subira, ambayo subira watu wengi wameikosa katika mambo yao. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ajaban li amri almu'mini, linanistaajabisha kunistaajabisha mimi jambo la muumini, kwa sababu mambo yake yote muumini kwake ni khairi. Akipatwa na furaha muumini anashukuru, na hiyo inakuwa ni khairi kwake yeye. Muumini akipatwa na jambo la madhara anasubiri. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala yuko pamoja naye, na anaamini kwamba muumini kila linalomkuta yeye ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala alishamkadiria limkute. Kwa hiyo ni lazima afanye subira katika jambo hilo, na Allah tabaraka wa taala kwa malipo haya, kwa subira yake hiyo, Allah anampa malipo ambayo ni malipo makubwa sana kwa kule kusubiri kwake. Aqulu ma tasma'uni wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نقزان قد كإيمان بعدها كتاملش خطبة ينقو يقوانز نكو انجيا موجة فموجة كتب خطبة ينقو يبيلي سوكو كتب كفامشانا أو نكو كمبشانا كشكمانا نصبرا كتوكانا نيالي أمبارة تكوتا وسبجاني dini ya Allah tabaraka wa taala unaposhikamana nayo vizuri na ukafata maamrisho ambayo yanapatikana ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala na katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa ufahamu wa salafu saleh, fahamu unaweza ukakutwa na matatizo au utakutwa na matatizo kutokana na hizi aya ambazo nimezitaja hapo nyuma. Kadhalika nitapendelea kidogo nitoe taklia kwa shekhe wetu, ustadhi wetu Abdul Hassan Alfan Maada ibn Muhammad hafidhahullahu ta'ala kutokana na yale ambayo yamemkuta. Kadhalika nitafanya tafsiria kwa masalafi wote kwa Tanzania nzima kuhusiana na subira katika yale ambayo yanatukuta. Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu, khudhil afwa wa amuru bil ma'ruf wa a'ridu 'anil mushrikin. Khudhil afwa, samehe. Wa amuru bil ma'ruf, naamrisha watu mema. Wa a'ridu 'anil mushrikin, na wapunzie washirikina. Kwa maana tasmia hii ambayo tunaipeleka kwa shule wetu, ustadhi wetu, kwamba asamehe bure kutokana na yale ambayo yamemkuta. Kwa sababu gani? Yani hiyo msibu yeye ni mambo ambayo tayari Allah tabarak wa taala alishamkadiria yamkute. Kwa hiyo asiweke kinyongo kwa wale ambao walimsababishia mpaka yakampata, na wala asirudi nyuma katika dawa. Aamrishe watu mema. Kwa sababu gani? Yaliyomkuta yeye pia wapo ambao ni aima katika umma huu, kama vile Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alifungwa jela na akafariki jela. Kadhalika al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala aliingizwa jela, na wengi katika aima katika huu Uislamu wetu au katika dini hii ya Uislamu walikutana na maswahibu mbalimbali, lakini hawakurudi nyuma. Kwa hiyo taslia kwa shekhe wetu maliwazo, na maana tunamliwaza sisi tuko pamoja naye, asirudi nyuma katika dawa, aendelee kufanya dawa, na pia vile vile awasamehe wale waliosababisha mpaka likamkuta liyomkuta, awasamehe bure na afanye dawa, aendelee kufanya dawa. Watu wengi hawajaifahamu dawa tusalafia, hata katika mji huu wa Duga Maporoni kuna uadui mkubwa. Asirudi nyuma, aendelee kufanya dawa, kwa sababu hii ni sunna ya kila atakayesimama katika Uislamu sawasawa, lazima yatamkuta haya ambayo yamemkuta si yeye, bali hata na sisi ambao tunapita katika mapito haya, kwa sababu Allah tabarak wa taala yeye ndo ameshatuambia hivyo, ya kwamba yule ambaye atasimama sawasawa lazima atakutwa na mahafa kama haya. Kwa hiyo tafsiria hii tunaitoa kwa ndugu yetu, ustadhi wetu, ya kwamba asimame vizuri katika dawa na aondolee kinyongo wale ambao wameyafanya, ambao mpaka akatokea. Kwa sababu gani? Hawajui ubaya wake kesho mbele ya Allah tabarak wa taala. Kadhalika asirudi nyuma, aendelee na dawa, na aamini ya kwamba ugumu ambao unapatikana katika mji huu wa watu kutoelewa dawa, yeye asiutilie uzito akarudi nyuma, bali anatakiwa aendelee vizuri. Kwa sababu gani? Kila mambo yanapokuwa ni mazito, basi pia afahamu wepesi uko karibu, kama anavyosema mshairi, la astathalanna su'aba hatta udrika almuna la in kada al'amalu illa liswabiri. Kwa sababu gani? Ikiwa uzito utakuwa ni mkubwa, ujaalie au upe sura ya wepesi ili ufikie malengo, kwa sababu una malengo ya kutia nuru ya sunna katika mji huu, ya kuingia sunna katika miji yetu, basi unatakiwa usimame sawasawa, uzito huu upe sura ya wepesi, kwa sababu lengo lako ni watu kuelewa. Na pia vile vile hakuna wepesi katika mazito isipokuwa ni kwa yule aliyekuwa na subira, na kadhalika atawakali kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, yoyote yule ambaye anategemea kwa Allah tabaraka wa taala, basi Allah yeye ndiyo tosha yake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. قوموا إلى صلاتكم.